працягваем гартаць старонкі аповесці і навасёлы, альбо праўдзівая, часам вясёлая, часам страшнаватая кніга пра незвычайны месяц у жыцці Жэні Мурашкі. Беларускага пісьменніка, празаіка і паэта Паўла Міско. Чытае артыстка Ліка Пташук. Палкан не сваім голасам. Як капалі учора ямкі ў скверку на дрэвы, я расказваць не буду. Капалі па тым плане, як дзядзька Лявон намаляваў. Ён усё на памяць помніў, паказваў, дзе што рабіць. Многа людзей капала. І дзядзькоў, і цётак. Здаецца, толькі адзін прафесар дзерваед не капаў, сказаў, што хворы. Усё хадзіў вакол сваіх дошак, разглядаў іх, сварыўся з людзьмі. Нашто перакапалі ўвесь двор, ні прайсці, ні праехаць. А сёння нядзеля. Я і вачэй яшчэ добра не пралупіў, як загалёкаў. Ура, ура, ура! Усе збегліся да маёй пасцелі. Выглянуў з кабінета спальні тата з чарцёжным пяром у руцэ. Ціха ты, Марыну разбудзіш. А я ўжо прачнутая, выйшла Марынка з бабінага пакоя, соладка пацягнулася. Жэня, ты мой сон бачыў ці чый? Ура! Яшчэ мацней загарлапаю я. Няхай жыве палкан! Сёння мне тата купіць палкана. Сёння нядзеля. Куплю, толькі сціхні. Я папрацую да абеду. «А потым паедзем», – адказаў тата. «Во, усіх сабак разбяруць». «Не разбяруць. Ты думаеш, што там у чарзе стаяць, як па апельсіны?» – павысіў голас тата. «Ну, можа, сёння якраз і не будзе ніводнага», – сказала мама. «І я паеду па сабаку», – ажно падскочыла Марынка, вылузалася з доўгай сарочкі і галышом забегала па пакоі. Мама з бабай кінуліся яе лавіць. «Да обеду, каб я і гуку не чуў пра базар, і пра сабак», – бразнул тата дзвярыма спальні кабінета. «Вочы чорныя, вочы красныя, як люблю я вас!» Не давалася ў рукі Марына і спявала на ўсё горла. Ніхто яшчэ не абяцаў узяць яе на базар, а ўжо радуецца дурніца. «Ну што ж, патерпім да обеду, абы паехаць. Лепш позна, чым ніколі». Я выйшаў на двор. Тры дзядзькі грукалі сякерамі, будавалі гараж Івану Івановичу. Сам прафесар то тырчаў каля іх, то шпацыраваў сярод выкапаных ямак у будучым скверы і злосна штурхаў нагамі і палкаю кучы зямлі. Каля гаража Гаркавых стаяў іх масквіч. Жэня напомпваў колы ў машыне, а яго тата нешта заліваў у матор. «Гэй, тёзка!» – крыкнул Женя. «Хочешь проехаться?» «Хочу. А куды вы?» «На базар!» Я поколупал пальцами у ушах. «Може, сдалося?» «На самый саменький базар? Дайте честное пионерское!» «Ну, наша вам с кисточкой! Можешь не ехать, упрошивать не буду!» «Ой, а собачку поможешь мне купить?» «Дзіва якое, або грошы каня можам купіць, прывяжам ззаду да машыны, хай бяжыць». Я на ўсю моц прапусціўся дадому, пачаў крычаць яшчэ з лесвіцы. «Грошы, грошы, давайце! Женя з татам едуць на базар! Женька, Женька мне паможа купіць сабаку!» Тата даў мне 10 рублёў, але тут же стаў на крэсла і пракрычаў у фортку Жэню Гаркаваму, каб забраў у мяне грошы. Злез з крэсла і наківаў мне пальцам. «Глядзіш, на гэтыя грошы, мне здаецца, можна добрага сабаку купіць, малой пароды. Лепш шчаня, маладых лягчэй чаму навучыць», – сказаў. «А я сам гэта ведаю. О, шчаня, калі трапіцца! Добры шчанючок, дык гэта ж будзе проста пацеха!» Я бег па лесвіцы ўніз, а ў нашай кватары нешта грукатала і крычала Марына. «На базар хачу! Хачу на базар!» Канцэрт давала. Эй! Каля москвіча круціцца ўжо рыжы Вася, Паўлуша з Енікам, Сярожа і Жора. Яны не памагалі Жэню пампаваць, а толькі канькалі. Жэнька, і нас падвязі! Дзядзя Коля, падвязіце! Іншым разам, адмахваўся ад іх Жэня. Ён схаваў помпу ў багажнік, а яго тата сеў за руль і пачаў пробаваць сігнал. Біп-біп-біп-біп. Жэня зачыніў гараж, замкнуў яго і хацеў ужо адчыняць дзверцы машыны, і тут падбеглі мая мама і Марына. Сапуць, як паравозы, паліто ў Марыны апранута толькі на адну руку. Ой, ну вазьміце хіба і гэту крыксу. Мама усміхалася дзядзьку Колю і чырваніла ад ніякаватасці. Падняла гвалт, хоць з кватэры ўцякай. Яна пасядзіць там у машыне, пакуль вы будзеце па базары хадзіць. Ты ж пасядзіш, Марынка, праўда, бо іначай не возьмуць. «Пасяджу!» – шморгнула носом Марына. Женя расчыніў перад ёю заднія дзверцы. «Прашу вас, мадама!» Але мадама із месца не скранулася. «А, даруйте, ваша вялікасць!» – Женя тузануў за пярэднія дзверцы. Марына ў момант забралася ў машыну, сеў і Женя на пярэдняе месца, узяў яе на калені. Я сеў ззаду. Дзеці прабеглі за москвічом, а потым адсталі. Ногі кароткія. Усю дарогу Марына сядзела спакойна, мо нават не міргала. Спыніліся на вуліцы каля базару. «Малайчына, Марынка, ты дасцыплінаваная!» – расчуліўся дзядзька Коля. «Ну, цяпер можаш садзіцца за рулі і круціць, колькі хочаш, толькі больш нічога не чапай, добра? Я скоренька тут куплю бульбы, яблык, і мы з табой яшчэ паездзім, пакуль хлопцы прыйдуць». Марынка адразу чапілася за руль, засапла носам ад стараннасці. Дзядзька Коля выняў ключы ад запальвання, і мы пайшлі. На базары Жэню тата пайшоў у адзін бок, а мы – у другі. Нас і пад бакі штурхалі, і ногі адтопвалі нам. Людзі цяклі ў розныя бакі патокамі і ручайкамі, вірылі на адным месцы. Многа было сталоў, кароткія, доўгія, пафарбаваныя, аблупленыя, са стрэшкамі з ружовага шыферу і без стрэх, а на сталах і яблыкі, і памідоры, і гуркі, і ніводнага сабачкі. Женя купіў па два чырвоныя яблыкі, шклянку чорных семак, мо палавіну мне адсыпаў. Потым пачаліся сталы з сырам, маслам, яйкамі, скурамі, гусямі. Стаялі бетоны з малаком, каструлі з тварагом, слоікі са смятанай. Сабак не прадаваў ніхто.